to my heart every word I've said. You have no idea how hard I died when you left. If I yield to my trances, will I get up close again? I had only one thing to do, and I couldn't do it yet. I had only one thing left, and I couldn't see it yet. You had your soul. National w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie utwór do usłyszenia, między innymi po 8.30 w porannym. Zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 7 po czwartej. Thank you. Price. Fear. 11 minut po godzinie 4. Powolutku, po cichutku. To już będziemy sprawdzać listę obudności, a przynajmniej tych budzikowych korespondentów. No to uwaga, budzik, @polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Odpowiednio kontakt z nami, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? A zatem trzy szybkie ciach, ciach. Stranger, come on over here. No, you don't recognize him. I know your preacher well. Got a voice like sugar, sugar in your tea. And he could sing you in a song. I sing it sweeter than me. Blind your eyes, steal your tongue. You'll take it when you're older. Money locks on you. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do what you want. Oh my baby, devil's gonna get you if I don't first. Take my body and do what you want. Blind your eyes, steal your tongue, get you when you're old now. Dobrze idzie, ale konkurencja nie śpi. Może panie nas pokochają. Przepraszam. No niech będzie, że i pokochają. Może panie nas i pokonają. Wzdychał pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki. A pewnie wolelibyśmy, by nas pokochały niż pokonały. No ale dziś konkurencja nie śpi, podpowiem. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. 4 z plusem dla pana synoptyka i sucho, choć już w drodze powrotnej wcześniej pokropiło. No to mamy dublecik. Brawa dla pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki. A mówię, że konkurencja nie śpi, bo panie, między innymi pani Iwona z Nysy, gorąco pozdrawiam mailowo. Tam termometr wskazuje całe plus jeden sucho i na razie na niebie piękne gwiazdy. A więc rowerek w gotowości. Tylko dwie poranne pobudki i będziemy mieli weekend tak ciepło. Pozdrawiaj. Nawiązuję do tego, co przed nami w najbliższym tygodniu pani Iwona z Nysy, podsyłając pierwszy sygnał mailowy. No i jeszcze SMS-ową. Pozdrawiam ze Zgorzelca wszystkich słuchaczy i całą trójkę pani Krystyna. Bardzo pięknie dziękujemy i odpozdrawiamy. ciąg dalszy jutro. No, ciekaw jestem, jak panie sobie poradzą, czy nas pokochają, czy nas pokonają, jakkolwiek jutro. Także trzy szybkie, więc proszę być na słuchu. 16 minut po godzinie 4. Za chwilkę powitanie nowego dnia, później przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. Będzie prognoza pogody, będziemy sprawdzać listę obudności, więc już teraz można się wpisywać na tę krajową i zagraniczną. A gdyby były jakiekolwiek informacje drogowe czy pogodowe, no, oczywiście jesteśmy otwarci. Kontakt z nami na trzy sposoby. Proszę korzystać. Los, odkąd nie mam nas, pustka sieje strach, deszcz pada wciąż, pewnie przyznasz sam, odkąd nie ma już nas, ty też straciłeś coś. Teraz kiedy czuję, że cię rozumiem, teraz kiedy sobie wybaczać umiem, historii tej. Wygłodniała dziś twoich spojrzeń, dotyku rąk. Ile tygodni już w sobie topię twój zapach i głos. I do czterech ścian krzyczę, nie czekaj wciąż. Zrób ten pierwszy krok, pewnie przyznasz sam, odkąd nie ma już nas. Ty też straciłeś coś, straciłeś też, straciłeś też, straciłeś. Teraz kiedy czuję, że cię zabraknie róż dla dziś świętujących. A dziś imieniny Jordana, Wiktora i Róży. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce, no niechby, niech się obudzi, przebije za tych chmur śniegowo-deszczowych, bo i takie też dziś mają się pojawić. Słońce obudzi się po godzinie 6, zajdzie po 17. Z prostych porannych rachunków wynika, że dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. 65. dzień tego roku przed nami, środa, 6 marca. Dzień dobry Państwu. Sweetie little Jean, where did you go? Everyone's been searching high and low, and your mother's worried sick. Dearest daddy's lost his grip, while the whole world's watching. Candlelight vigils being held in silence on the Channel 4. And they knocked on every door, every place you've been before. gold. I think we should just let go. Has melancholy taken you for good? You know that I would save you if I could. Watched your laughter turn to tears, then you vanished in thin air. Well, we pinned your missing person picture up on every mother-loving post. How's it feel to be a ghost? You're the one I love the most. Till I pushed you aside, now all that is left are the tears that you cried. I'm sorry, love, for all of the damage you've done. My only hope is someday to be back beside you. Go. I think we should just let go. 24,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Ach, jakby też tak to się nazywa. Mała lekcja z historii wybranych wydarzeń z 6 marca. W 1787 roku urodził się Joseph von Fraunhofer, niemiecki astronom, fizyk i optyk, twórca podwalin spektroskopii. Zmarł w 1826 roku. W 1853 w Rzymie odbyła się premiera opery Traviata Giuseppe Verdiego. To było 166 lat temu. 147 lat temu urodził się Johan Boyer, norweski pisarz, autor realistycznych powieści jak Ostatni Wikingowie, Lud nad morzem czy Ostatni lud. Boyer zmarł w 1959 roku. 119 lat temu zmarł Gottlieb Daimler, niemiecki konstruktor samochodów, przemysłowiec, wynalazca lekkiego, szybkobieżnego silnika samochodowego. A 16 lat temu w Watykanie oficjalnie zaprezentowano włoskie wydanie tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. Prezentacji w obecności papieża dokonał kardynał Józef Ratzinger. To było w roku 2003. Kilka wybranych dat na teraz, ciąg dalszy także z muzycznego kalendarza. A będzie się działo, to już za niespełna godzinę. Za chwilę, a o za 5 minut z wąsem, pan od pogody z najświeższą prognozą. I am Kate Bush. I może to za sprawą pana von Fraunhofera i jego podwalin spektroskopii. Właśnie teraz zakrzywiamy czasoprzestrzeń i mamy 4:30. Sprawdzamy, co już w pogodzie. Europa południowa, wschodnia i częściowo centralna pod wpływem wyżu z centrami nad Bałkanami. W dzień początkowo Polska będzie pod wpływem wspomnianego wyżu, ale stopniowo od zachodu będzie się nasuwała Zatoka Niżu znad Wielkiej Brytanii wraz ze strefą ciepłego frontu atmosferycznego. Dziś pochmurno, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju, popada deszcz i deszcz ze śniegiem, ale w ciągu dnia możliwe przejaśnienia, najwięcej na południu i zachodzie. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, choć jeszcze nad morzem umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i chyba to, co nas najbardziej interesuje, po tym, że już wiatr ustał, aż tak silnie nie wieje i nie wzmaga uczucia chłodu, temperatura w dzień od 3 stopni na krańcach północno-wschodnich, 7-8 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na południowym zachodzie do plus 11. Tyle od pana od pogody. Czas na muzykę i nasz cykl 3 na raz, a więc... Oj, coś się tam... No, już coś słychać. Nasz cykl 3 na raz. Prezentujemy 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy tychże właśnie. W tej sprawie SMS-owo 71335. A zatem 3 na raz, część pierwsza. Coraz to z ciebie, jako z trzaski smolnej, wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to co twoje będzie zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą, czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie. Coraz to z ciebie, jako z trzaski smolnej, wokoło tobie, że zostanie, bo na tej ziemi jesteś po to właśnie, by z ognia zgliszcza mógł powstać diament wiekuistego zwycięstwa za ranie. Otwórz oczy szeroko i skacz, powiedz teraz lub nigdy, zamiast będzie, co ma być. I nie czekaj, aż głód spełni twoje cierpienie. Tak, czy wiesz, że jesteś po to właśnie? Yeah.

trzy na raz. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół, tylko dym. Zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół. Pewnie, że tak. Jedyna możliwa odpowiedź, choć kilka propozycji od Państwa padło w sprawie dzisiejszego cyklu 3 na raz. Godzina 4, minut 44 sekund. 44. To właśnie teraz. O tej naszej ulubionej porze w naszym zestawie dziś Maciek Balcar, Popiół i Diament, Lipali i Popioły i przed chwileczką Harlem, Tylko Popiół, Tylko Dym. No i już wszystko wiemy. Pan Maciek z Grodziska o tym, że dziś środa popielcowa. Nie podpisana, ale druga odpowiedź, środa popielcowa, panie Budziku, dzień dobry. No i jeszcze trzecia od pani Anety i Teresy, że dziś środa popielcowa w naszym cyklu 3 na raz i w kalendarzu właśnie. Ale mówiłem, że były też inne propozycje, między innymi pani Kama z Wyszkowa o tym, że może chodziło o diament. Pani Ula może o urodziny Andrzeja Wajdy, może o Norwida chodziło, chyba. pan Adam na nocnej zmianie. No, a może o poranną kawę. Pani Magdalena dziś z Szubina. Zdaje się, że serwuje wszystkim na rozbudzenie. Nie tylko szarych muzycznych komórek. Tak właśnie dziś. I w kalendarzu, i w naszym cyklu trzy na raz popielcowo-środowo. Ale ten diament też pasował, szczególnie po pierwszej nutce. Ale też i mógł pasować dym. No, ale dziś jednak w większości, nie tylko w tytułach, ale także w treści, w refrenach, popiół. No to za chwilkę sprawdzimy listę obudzności. Podglądam, nasłuchuję. Pierwsze sygnały od Państwa są bardzo miło. I bardzo miło słucha się także nowego nagrania Dido. No you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me I turned against the wind. Oh, when my eyes started to burn and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me. Don't come try. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. Zapamiętać hasło, bo za chwilkę na pewno się przyda. Dniem straconym. Mamy to? Dniem straconym. To za chwilkę się przyda. Dajdo, przyjemnie słucha się tego z samego rana i być może także przyjemnie się jedzie, ale dwie ważne informacje na teraz. Z dróg, pierwsza z autostrady A2, odcinek Łódź-Warszawa, za węzłem Łódź-Północ, to 368 km tej trasy, województwo łódzkie, kolizja samochodu dostawczego z ciężarowym i zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. A2 Łódź-Warszawa, za węzłem Łódź-Północ w kierunku Warszawy. Prosimy o szczególną ostrożność także na drodze numer 62 na wysokości Łochowa, to 266 km tej trasy na Mazowszu. Tam samochód ciężarowy wjechał do rowu. Wprowadzono ruch wahadłowy. To utrudnienie może potrwać około 3 godzin. Droga numer 62 Łochów na Mazowszu. Prosimy Państwa Państwa o szczególną ostrożność. W wielu miejscach mokro, jeszcze wieje, więc warunki jazdy nie najlepsze. Prosimy o ostrożną jazdę. Sygnał od Państwa, od Pana Roberta z Nysy, o tym, że w Nysie trójka z plusem, lekki katar, ale trzeba iść do pracy. No marsz do roboty. Kropelki do nosa i już. To od Pana Roberta takie zawołanie. Przecież ja bym się nie odważył tak mówić. No ale jednak, pracować trzeba. Jestem i słucham. Rawicz nadal wiosną pachnie. To od Pana Wojtka. Niepoprawnie marketingowo. Pan Wojtek Lodziarz. No ale zdaje się, że już powolutku, małymi krokami. Być może także. No, szczególnie w prognozie pogody, gdzie tam deszcz i deszcz ze śniegiem, to wiosną zapachniało. W Opolu 2 stopnie za oknem. Nocka dobiega powoli do mety. I do domu to od Pana Sławka z pozdrowieniami. Pan Paweł Złosic skłania się nisko i melduje, że na zewnątrz deszcz i jedynka z plusem dla Pana synoptyka. Ale nie straszne to warunki dla Pana Piotra z Radomia, który tu pozdrawia z Radomia, gdzie za oknem 4 plusy. Pan Piotr rusza do porannej siódemki. Spokojnie. W szóstkę. Polecam i zachęcam. Siódemka w szóstkę. Nieodwrotnie, bo będzie za wolno. Pani Ela z Opola. O, silna grupa opolska. Dziś 4 stopnie i meldunek sprzed lustra podczas malunku w aromacie świeżo upieczonego w nocy chleba. Aż ślinka leci. To od Pani Eli z Opola. Bardzo pięknie dziękujemy. No. No właśnie, redaktorka można ugotować także i tym świeżo już udało się. Pan Krzysztof z Łodzi zgłasza obudność i wita wszystkich serdecznie. A kto jeszcze pamięta hasło, znak, sygnał? No, ktoś jeszcze pamiętał? Dobrze, to teraz się przyda. Uwaga, za 8 minut piąta. Dzień bez Grety. Słabiutko, cichuteńko, nikt nie powtórzył, albo bardzo mało tych głosów. Jeszcze raz. Dzień bez Grety. Tak jest.